Journaal. In een voorstad van Chicago zijn zeker 5 mensen doodgeschoten en 19 gewond geraakt toen er werd geschoten tijdens een parade voor Onafhankelijkheidsdag. De politie is nog op zoek naar de schutter. De parade in Highland Park bij Chicago was net begonnen. De schietpartij leidde tot veel paniek. Honderden mensen zochten een veilig heenkomen toen er schoten klonken. Het is vandaag 4 juli, de Amerikaanse nationale feestdag waarop de onafhankelijkheid wordt gevierd. Demonstrerende boeren hebben de afsluitdijk geblokkeerd, meldt de ANWB. De A7 in de richting van Noord-Holland is daarom afgesloten. Onduidelijk is hoeveel boeren aanwezig zijn bij de blokkade. Ook worden er nog steeds distributiecentra van supermarkten geblokkeerd. De gemeente Nijkerk heeft een noodverordening ingesteld om de actie daar te beëindigen. Als de boeren niet vertrekken, kan de politie ingrijpen. Volgens de gemeente is dat nodig, omdat anders een ernstige verstoring van de openbare orde dreigt. De Limburgse politie heeft vanmiddag bij een boerenprotest een man aangehouden. Hij deed mee aan een actie op de N277 in Maasbree. Volgens de politie weigerde de man van 70 te vertrekken toen hem werd gesommeerd dat te doen. Ook kregen 20 boeren een bekeuring omdat ze het verkeer in gevaar brachten. Voor de moord op een vrouw uit Venlo is een Portugees veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs. Hij stak de vrouw in december 2020 voor haar woning dood omdat ze het contact had verbroken. De man vluchtte daarna naar Spanje, waar hij werd aangehouden en uitgeleverd aan Nederland. Het is niet voor het eerst dat de Portugees vastzit voor moord. In 2005 stak hij in Engeland zijn zwangere vriendin dood toen zij hun relatie beëindigde. Hij kreeg levenslang, maar in 2014 werd hij uitgeleverd aan Portugal en daar kwam hij in 2019 weer vrij. Het weer. De avond verloopt zonnig. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, ook stapelwolken en lokaal kans op een bui. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files door boerenblokkades. De A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland, is wel weer open. Maar de A1 Hengelo-Duitse grens is nog dicht in beide richtingen bij de Lutte. De A16 van Breda naar Antwerpen is ook dicht tussen knooppunt Galder en de Belgische grens. Dat komt doordat er vanmorgen een ongeluk is gebeurd. Duurt nog de rest van de dag voor de weg weer kan worden vrijgegeven. Er moet veel worden opgeruimd. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A4. Regiobank is de buurtzame bank waar u voor uw bankzaken gewoon binnenloopt. Als onderdeel van de buurt steunen we lokale initiatieven waardoor mensen elkaar tegenkomen. En we helpen ondernemers met bijvoorbeeld een lening voor het kopen van een bedrijfspand. Zo dragen we bij aan een fijne buurt om te wonen, werken en leven. Daarom is Regiobank de buurtzame bank. Een jaar lang volgen we hoe 5 families strijden om het hoofd boven water te houden. Tot nu toe heb ik, als we het allemaal door hebben, 5 kermissen van de 92. Oh. Het wordt je vaak zo moeilijk gemaakt dat het bijna niet mogelijk is om je hoofd dan boven water te houden. Boven water. Vanavond om 9:50 bij BNNVARA op NPO 2. Wilt u een bedrijfspand kopen of uw bedrijfshypotheek oversluiten? Loop binnen bij de zelfstandig adviseur in uw buurt of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Voor het beste bed ga je natuurlijk naar een beddenspecialist. En voor de beste occasion met goede nachtrustgarantie naar vierboven.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. Wij zijn de enige betrouwbare occasion site met altijd 12 maanden BOVAG-garantie op iedere auto. Kijk voor je droomauto op vierboven.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Goedenavond, welkom bij 5 dagen. Deze hele week staan we met de NPO Radio 1-bus in het snelst groeiende dorp van Nederland. Namelijk Waddinxveen. Was het ooit een klein pittoresk plaatsje in het groen vlakbij Gouda? Nu trekken jonge starters massaal hierheen op zoek naar een betaalbare woning. En ik sta naast Tommy Christian. Jij bent een van die mensen die hierheen is getrokken, Tommy. Ja, geluk beproeven in het idyllische Waddinxveen, ja. Ja, ik zeg, we staan hier op straat, midden in suburbia. maar we zien heel veel woningen. Ze lijken trouwens allemaal een beetje op elkaar. Jij woont in zo'n hoekwoning. Ja. Ik zeg betaalbare woning. Wat is betaalbaar? Nou, betaalbaar, dan moet je wel denken gewoon tussen de 900 en 1200 euro aan huur per maand. Vind ik wel betaalbaar voor een jong gezin, zeker. Dat is nog veel geld voor. Ja, maar ik denk dat je er niet aan ontkomt. Ik bedoel, als jij gewoon een beetje een normale huurwoning... dan of je moet in Friesland of in Groningen gaan wonen... maar ik denk dat je overal wel een beetje dat betaalt. Ik bedoel, als jij een appartement in Amsterdam koopt... dan zit je rond de 1300 euro per maand met 60 vierkante meter. Ja, dan heb je een postzegeltje. Jullie komen uit Alkmaar. Hoeveel was je daar kwijt? Daar zat ik echt rond de 13,50 per maand. En ik wilde toen ook heel snel een huurwoning hebben. Dus ik had niet heel erg veel nagedacht over de prijs op dat moment. Ik wilde gewoon snel woonruimte hebben. Maar dat was ook, weet je, dat was echt... Ik vond dat echt te duur. Ik vond het echt zonde van mijn geld. Dus we zijn heel blij dat we nu en meer woonruimte hebben. Ja. Wat centraler in Nederland wonen. En een iets lagere huurprijs ook. Ik hoor je telefoon gaan. Je vrouw Jamie, die appte waarschijnlijk omdat ze is jullie zoontje... in slaap aan het brengen. Zij komt er zo ook bij als het goed is. Ja. Je woont hier dus met Jamie en die kleine van je. Die is anderhalf volgens mij. Bijna anderhalf. In deze nieuwe wijk, het heet Park Triangle volgens het CBS... is hier de meeste groei van alle gemeenten in Waddinxveen. Dus deze week bespreken we wat dat met dit dorp doet. Kan jij vertellen, jij bent een nieuwe Waddinxveener... Wat typeert een nieuwe Waddinxveener? Ik heb geen idee. Want ik heb ook wel het gevoel dat iedereen die hier in komt trekken... dat die komen uit allemaal verschillende hoeken. Dus heel veel mensen uit Den Haag en Rotterdam. Dus heel veel Randstad mensen. Ik denk vooral toch... ik word gebeld door de babyfoon volgens mij. We gaan de babyfoon checken. Want de baby slaapt. We gaan zo verder met dit verhaal natuurlijk. Je kan reageren op de uitzending via de NPO Radio 1 app. Oh ja, ik zie hem. Hij slaapt. Nou, hij wordt neergezet. Maar voordat we verder gaan, schakelen we even over naar het Center Court van Wimbledon. Omdat daar is de vierde ronde van Botik van der Zandschulp. Mark Brasser, hij moet tegen een of andere Spanjaard, toch? Ja, een of andere Spanjaard. Ja, laten we hem zo omschrijven. Toevallig een tweevoudig winnaar. Rafael Nadal. Ja, Tim van Rijthoven gisteren verloren van Novak Djokovic. En nu bood ik Van der Zandschulp een loodzware opgave tegen Rafael Nadal. Hoewel, ik denk dat Van der Zandschulp meer kansen heeft tegen Nadal... dan Van Rijthoven gisteren had tegen Novak Djokovic. Zit in de eerste set. Er zijn inmiddels 6 games gespeeld. Nog geen breaks. Het is een aardige wedstrijd van de Zandschulp. Lijkt niet echt onder de indruk van Nadal. Heeft dit jaar al eerder tegen hem gespeeld. Op Roland Garros was dat. Ja, op gravel, hè, de favoriet ondergrond van Nadal. Nou, toen ging Botik van der Zandschulp kansloos af in 3 sets. Maar hij weet dat hij op gras, dat hij meer kans maakte tegen Nadal. En het is goed om te zien dat de Nederlander aan het begin van de partij niet zenuwachtig is, gewoon zijn ding doet, goed meegaat en zeker niet de mindere is van Nadal op dit moment op het centercourt. 6 games gespeeld dus. 3-3, nog geen breaks. Het gaat gelijk op. Yes, Mark Brasser, dank je wel. Terug in Waddinxveen, terug in de bus. Althans, we zitten nu in de bus. Verslaggever Joris Kreugel die ging vandaag de straat op om te peilen wat bewoners hier vinden van de plotselinge populariteit van hun dorp. Waddinxveen, de snelst groeiende gemeente van Nederland. Wat merk je daarvan? Ik ben oud-ondernemer, dus dan weer telt dat extra klanten, denk je dan gelijk natuurlijk. Ja, ja, ja. Aan de andere kant ben ik ook een geboren en getogen Waddinxveener. En er wordt nu gesproken over groeien naar maximaal 40.000. En ik vind dat eigenlijk wel de max, hoor, want dan beginnen we bijna een stad te lijken. De autochtone Waddinxveeners die vinden dat het nog wel een beetje dorpskarakter moet houden. Maar aan de andere kant, misschien word je dan zo meteen ingelijfd door Gouda. En daar zitten jullie toch ook niet op te wachten? Nee, daar zitten we zeker niet op te wachten. Er is juist 10, 15 jaar geleden misschien een referendum voor gehouden... om Waddinxveen zelfstandig te houden. Dus ja, we zaten altijd een beetje tussen tafellaken en het servet. Maar we beginnen wel behoorlijk een tafellaken te worden ondertussen. Nou, het groeit inderdaad. Wat ik helaas ook wel merk... is dat de sociale voorzieningen een beetje achterblijft. Ja. De basisscholen. Ik weet bijvoorbeeld in het Triangle... Ja, ik weet bijvoorbeeld, er zijn mensen die in een wijk wonen... waarvan de kinderen elders in Waddinxveen naar school moeten... omdat de basisschool in de wijk vol is. Waddinxveen is de snelst groeiende gemeente van Nederland. Wat merkt u daaraan? Meer huizen, ja. Het moet niet te groot worden. Ja, het moet niet te groot worden. Ja, ja. Tommy, dit zijn volgens mij... Joris zit trouwens ook in de bus. Dit waren mensen die relatief langer in Waddinxveen wonen, toch? Die ik net hoorde. Ja, ja, ja. Dit waren echt nog, zeg maar, die het dorpje nog kennen. Ja, het moet niet te groot worden. Tommy, we staan net voor de uitzending hier... en we staan achter een heel mooi groot stukje gras. En jij zegt, verdorie... Ja, hier ja, wordt straks ook gebouwd. Kijk, ik ben dan geen autochtone Waddinxveener, maar ja, je komt hier wonen en je denkt, oh, lekker, zo aan een weiland. De paarden lopen hier voor je neus voorbij. Nee, we moeten ook wel zeggen dat we heel erg geluk hebben met dit hoekje van de woonwijk. Maar ja, de gemeente wil groeien. Dat snap ik ook. Dus hier gaan ze over een jaar gaan ze beginnen met appartementen bouwen. En ja, daar word je natuurlijk nooit blij van als het voor je neus gebeurt. Maar aan de andere kant is wel de realiteit dat het aantal mensen blijft groeien. Er komen steeds meer mensen. mensen bij, er zijn te weinig woningen. Dus ja, op een gegeven moment zal elke vierkante meter gewoon benut moeten worden, toch? Ja. Mensen die luisteren, die zullen denken, Tommy Christian. Mm. Kennen we die niet ergens van? Ja, dat ken je kennen. Een musical man, musicalster. Zorro heb ik staan, Grease, The Passion natuurlijk. Ja. Maar sinds corona niet meer? Nou ja, ik moet ook zeggen dat de laatste musical die ik heb gedaan was On Your Feet. Daar had ik toen de hoofdrol gedeeld met Jim Bakker. Maar daarna ben ik ook ik heb heel veel mijn eigen dingen gedaan. Dus ik heb een eigen theatertour net met George van der Pannen afgerond. Wat zie je iemand voor de deur staan? Volgens mij zie ik je vrouw aankomen aan de achterkant van de bus. Maar ze loopt zo naar de voorkant, denk ik. Ja. Maar je bent nu hovenier. Ik ben dat kijken. Op een gegeven moment kwam de coronapandemie. En onze hele sector lag op zijn gat. Hey, schat, slaapt-ie? Hi, Jamie. Ja. Jullie baby slaapt. Ga lekker zitten. Kijk, er staat een glas water naast je. Dat je hem niet om... Maar je timmert nog aan de weg met een theaterstuk? Nee, ik heb net een theatertour met George van der Pannen afgerond. Mannen huilen niet. We hebben ook net de EP uitgebracht. Dat is allemaal super tof. En we gaan ook in de toekomst nog nieuwe dingen doen qua samenwerking. Maar door de coronapandemie... Ja, dan is je hele agenda ineens leeg. Je gaat allemaal boekingen staan, optredens, muziek maken. Ja, dan gaat alles een beetje de koelkast in. En dus ik ben eigenlijk noodgedwongen hovenierswerk erbij gaan doen. Ja, ja. En dat bevalt eigenlijk dusdanig goed dat ik dat nog steeds met heel veel plezier gewoon erbij doe eigenlijk. Kijk eens. En welkom, Jamie. Dankjewel. Jullie zijn pas getrouwd. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Kerstvers. Kerstvers. We duiken gelijk de serieuze materie in. Ja. Jamie, waarom Waddinxveen? Waarom Waddinxveen? Jij hebt het een beetje. Jij bent er tegengekomen. Ja, wel een beetje. Ja, wij wilden sowieso verhuizen. Wij wilden weg uit Alkmaar. Mm-hmm. En ik ging een productie doen, Disney's Aladdin in Scheveningen. Wij wisten toen al dat ik zwanger was, toch? Ja. Of niet? Was ik toen al zwanger? Zij wist in de badkamer, weet je dat niet meer? Zij wist dat ze zwanger was. Toen we gingen verhuizen, toen we wilden gaan verhuizen. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, toen wisten we dat we een kindje wilden in ieder geval. Dus wij wilden graag meer in de buurt van mijn werk gaan wonen. Mm. Scheveningen, Den Haag, Waddinxveen. En je familie natuurlijk. Familie wat dichterbij. En je was aan het zoeken en je kwam dit huis tegen. Ja, ik kwam dit huis tegen. Ik dacht, nou, dit past wel bij ons. Dit vind ik leuk. Tussen Utrecht en Rotterdam. Ja, ik vraag dat. Waarom Waddinxveen? Omdat er bestaan nogal wat vooroordelen over Waddinxveen. Oh, plekken echt? Als Waddinxveen. Nooit gehoord. Joep van het Hek die heeft er ooit over gezongen. Never Waddinxveen. Vraag mij niet wat de zin is van het leven. Vraag mij niet waartoe, waarom, waarheen. Vraag mij niet waar ik naar moet streven. Ik weet maar één ding, never Waddinxveen. En vraag mij niet waartoe zijn wij op aarde. Ik voel mij steeds zo vreselijk alleen. Wat is waarheid en wat heeft er waarde? Ik weet maar één ding. Never Waddinxveen, never Waddinxveen. Never zutphen en never Nieuwegein. Never Waddinxveen, never Waddinxveen. Ja. En ooit een buitenbuik. Je hoort het. Ja. Nou, wij wel. Toch veel veranderd dan in de tussentijd. Want zo dit was volgens mij, en truttig is het. Dit was 99. Maar dat is de vraag inderdaad. Hè? Kijk, hij maakt natuurlijk de Phoenixwijk, de truttigheid... Beetje belachelijk. Mm-hmm. Hoe is het leven hier, Jamie? Ja, heel leuk. Maar ik denk dat toen ook deze nieuwbouwwijk nog niet zo gaande... of tenminste helemaal niet bestond. Kijk, wij kennen echt Waddinxveen als in deze nieuwbouwwijk. En dit is gewoon superleuk. Allemaal jonge stellen, jonge gezinnen met allemaal kinderen. Ik denk als je echt wat meer de oude kant van Waddinxveen op gaat... dat het wel heel anders is eigenlijk dan deze nieuwbouwwijk. Maar wat zie je hier? Wat maak je hier mee? Want ik zeg toch, ik zie vooral veel van hetzelfde. Beschrijf eens hoe jij de wijk ervaart, Tommy. Nou ja, wat ik zo leuk aan deze aan Park Triangle vind... is dat, kijk, dit is natuurlijk allemaal aangebouwd, wat Jamie al zei. Je hebt een oud gedeelte, maar daar komen we eigenlijk bijna niet. We zitten hier helemaal prima in ons parkje. Maar wat ik hier zo tof vind aan Triangle... is dat je wel echt... er is een soort eenheid als je kijkt naar de architectuur. Er is heel erg nagedacht over waar zijn de paadjes. Het zijn allemaal stapvoets autowegen. Dus het is veilig voor je kinderen. Dus er is wel een soort van eenheid. Maar je hebt ook heel veel verschillende gradaties in de kwaliteit ook van de woningen. En ook de prijzen van de woningen. Want hier bij ons om de hoek, één straat verderop, heb je 201 kappers. En er stond er eentje te koop. En ik denk dat ongeveer 3 minuten later stond het verkocht. En toen dacht ik, nou, ik ga toch even kijken wat dat huis dan kost. Ja. Nou, dat stond te koop voor €780.000. Oh, wauw. En dat is waarschijnlijk dan ook nog eens met 1,5 ton overboden. Dus ja, het huis waar we hier nu achter op ons opkijken... dat is gekocht voor 2,50. Ja, het is nu verkocht voor... dat is nu 5 waard. 5 ja, ton waard. Ja, dat is echt maar heel even, want aangeharkt is wel tot... dat mag ik wel zeggen, toch? Het is behoorlijk aangeharkt. Ja, wel een beetje. Nee, zeker. Maar, dat is helemaal thumbs up voor jullie. Dat ja, jullie helemaal... voor mij wel. En wat ik ook leuk vind aan mensen die hier dan voor het eerst komen... mijn familie, zijn familie, die zegt... we hebben allemaal zo'n vakantiegevoel. Als we hier naar binnen rijden, het is echt zo'n gevoel alsof je... ja, alsof je op een soort bungalowpark bent. Nou, dat heb ik dan weer niet helemaal. Maar wel, het is hier een soort van vakantiegevoel. Alsof je echt helemaal tot rust komt. En ja, alsof je gewoon even weg bent van... Ja, en wat je natuurlijk niet moet vergeten, is het is aangeharkt. Het is heel strak neergelegd, maar het moet ook een beetje verouderen natuurlijk. Maar dat vakantiegevoel gaat binnenkort weg, hè, als je allemaal appartementen hebt. Ja, dat gaan ze en weer. En wij hebben ook het geluk dat wij hier zijn komen wonen toen het als soort van af was. Ik denk voor de mensen die hier in 2017 zijn komen wonen, ja, dan kom je toch in een soort bouwval. Ja. Kijk, wij wonen hier net een jaar en het is gewoon af. Mm-hmm. Park Triangle, voor jullie utopia? Waar we zijn. Twee derde van de mensen hier in deze wijk komt van buitenaf, hè? Net als jullie. Ja. Je zegt dat oude Waddinxveen, daar kom je helemaal niet. Nee. Is er helemaal geen contact met oude Waddinxveeners? Nou ja, kijk, ik bedoel, als je over straten op de fiets en je gaat naar de supermarkt, dan kom je natuurlijk heel veel mensen tegen, weet je. Je merkt wel dat je komt in een oud dorp. Doe je mee met het verenigingsleven? Nee. Je moet er ook bij lachen. Nee. Wij hebben onze eigen vereniging hier in de straat met onze buren, weet je. Wel. Dat zijn de Hugo Poortman-bende en we zijn helemaal een goede klik samen. Het is een gelovig dorp van oudsher. Ja, dat kom je dat in de kerk? Ik al, ja. Nee, wij zijn alle twee niet gelovig, maar ik hoorde wel dat dit is natuurlijk echt zo'n Bijbelbelt. Daar zitten we nog net in. Ja. Maar dan komt de Passion, komt Jezus het dorp binnen gewandeld. Heb je het wel eens gehoord, of niet? Ik had ze meteen allemaal aan mijn voeten. Nee. Ik ben me daar eigenlijk helemaal niet bewust van. Ik heb dat gevoel ook helemaal niet dat er dan een supergelovige gemeente is of zo. Maar dat komt denk ik juist omdat er gewoon zoveel verschillende... ook heel veel verschillende culturen heb je. Heel veel verschillende mensen met verschillende achtergronden die hier ook wonen. Ook op de scholen zie je het heel erg. Het is heel erg gemixt eigenlijk. Dus ik heb niet het gevoel dat het super geloof ik is. Maar Jamie, ik noem verenigingsleven, jullie moeten al bij lachen. Maar is er nergens een drang om zeg maar mee te doen met het dorp? Of zeg je van, dit is waar we wonen en prima? Nou ja, ik denk dat onze levens ook te druk zijn om daarmee bezig te zijn. Ik denk, wij hebben allebei, wij werken op verschillende tijden. We zijn heel druk, dus om echt bezig te zijn met echt dat dorpsgevoel en verenigingsleven, daar hebben wij geen tijd voor. Het zou wel heel leuk zijn, maar misschien als we wat ouder zijn. Jullie hebben het zo druk. Jullie zijn zaterdag getrouwd? Ja. Je hebt niet eens tijd voor een honeymoon? Nog niet. Nog niet. In september. Blijven jullie even zitten. We komen aan het eind, komen jullie terug. Yes. Want het is hier... Ja, relatief idyllisch, nu nog, hè, zonder die flats aan de overkant. Maar er zijn ook problemen in Waddinxveen en daarom is Joris hier. Het hoofdpijn. Problemen in Waddinxveen? Ik ben wel benieuwd. Ja, zeker weten. Want een nieuwe week betekent een nieuw hoofdpijn-verslaggever Rens Turk. Die is op vakantie in Thailand. Daarom is Joris Kreugel terug. Joris, welkom. Hi. We hoorden je net al even. Je gaat je hele leven... Nou, je was ooit... Was je geen verslaggever toen je kind was? Maar op een gegeven moment, je gaat je hele leven het land door. Ja, al een jaartje of 30. Maar je bent voor het eerst in Waddinxveen. Ja, ongelooflijk. wat viel jou op? Nou ja, vooral, ik kom aan een bepaalde kant binnenrijden. Maar dat is alleen maar nieuwbouw. En dan krijg je een beetje het gevoel alsof je op het platteland bent. Van een Engelse detective. Ja, dat is het niet. Maar die huisjes, die doen mij daar gewoon aan. De huizen. Want het zijn Vera. Grote huizen. Vera, het is een serie, toch? Ja, precies. Ja. English style. Maar... we hebben het over de groei deze week. Ja. Maar die heeft ook keerzijdes. Zeker weten. Daar denk jij in. Het hoofdpijndossier, dat gaat dus over de groei dan. Bouw is hier het credo. En in 2014 woonden hier nog 25.000 mensen. Inmiddels zitten ze op 31.000. En om nog wat getallen in de eten te gooien... het moeten er uiteindelijk 40.000 worden. En een aantal inwoners is daar niet blij mee. Want dat is verlies van groen. En het was hier vroeger wel groen. En een groep is natuurlijk blij met de bouw. Vooral jongeren, want die zijn toch op zoek naar een woning. Mm. En het moet allemaal een beetje betaalbaar blijven. En want op je 30ste nog thuis zitten... Ik heb ze gesproken vanmiddag, dat lijkt me niet een pretje. Tenminste, mij niet. Jou wel? Nee, zeker niet. Nee. Nou, ik moet er niet aan denken. In het centrum hebben we met wat moeders gesproken... en waarvan hun zonen lang, of eigenlijk veel te lang thuis hebben gewoond. En een jonge vrouw die op zoek is. Ze bouwen. Maar de jeugd komt niet in aanraking voor een huis. Dus mijn kleinkinderen moeten tot 40 jaar bijna thuis blijven. Zorgelijk. Want hoe oud zijn ze nu? 1 en 4. Oh. Maar ik bedoel, ik heb er ook 12 en 15. Kopen kunnen ze niet, want dan moet je zoveel eigen geld hebben. Als je ouders dat je daar niet in kunnen steunen, wordt het wel heel moeilijk voor die jongens. Ja. En meisjes. Ik heb alleen maar jongens. Mijn zoon die wou in een huis wat leeg stond, mocht niet. Nee. Komt er een vrouw uit Gouden. En die mag erin. En die mag erin. Hoe oud is uw zoon? Mijn zoon die was 30. Ja. En nou heeft hij pas een huisje kunnen kopen via via. Dat ze wisten dat er een leeg stond, heeft hij het goedkoop kunnen kopen. Moesten wij ook bijleggen. Wij hadden het toevallig. Maar je zal het niet hebben, dan zitten ze wel tot je 50ste, 60ste thuis. Uw zoon ook? Ja, ook die was 25, 26. Als ze 20 zijn, moeten ze op tijger kunnen of 21. Ja, maar aan de andere kant toch gezellig dat je kinderen nog zo lang thuis blijven? Ja, maar je hebt een hoop rommel en een rommel eraan. Oh ja, dat is waar. Mijn zoon zag het als een hotel. Was dan soms het hotel ook gesloten? Nee, hij had zelf gezegd, dan wil ik het huis uit. Ja, daar heb ik hem nog even op moeten attenderen. Kom je eigenlijk voor het eerst van mijn leven in Waddinxveen? Ik rij al jaren door het hele land. Maar het is bijna alleen maar nieuwbouw. En is het niet onbegrijpelijk hè, dat er zoveel nieuwbouw is en dat jullie kinderen zoveel moeite hebben bij het vinden van een woning en straks misschien uw kleinkinderen ook? Dat is tot hun 40ste. De vluchtelingen die krijgen gelijk een huis. Ze krijgen meubels. De mensen van buiten die krijgen dus wel. Ze krijgen al een huis, ja. Of je moet in een vrije sector gaan. Een aantal bewoners is naar de Raad van State gestapt, want die vinden van het is wel zo genoeg geweest. Ja. Wat vindt u daar dan van? Dat ze niet meer bouwen. Ja? Meer huurbouw op plaats van koop. Sociale huurwoningen, maar ja, gaat nu niet door, nee. Het is wel nodig, want ja, er is natuurlijk woningnood, woningtekort. Hoe je dat precies moet oplossen, dat, ja... Meer bouwen? Ja, meer bouwen natuurlijk, maar ja, tot wanneer ga je verder? Tot hoever kan je nog doorbouwen? Ja. Dat is een beetje de vraag. De grens is bereikt hier in Waddinxveen, als het gaat om bouw? Ik denk dat er niet veel meer bij kan. Ja, weilanden weer volbouwen. Ja. Zoals bij de Triangel, dan wil je dan echt helemaal geen weiland meer zien in Waddinxveen. Dat vind ik ook wel zonde. Beetje groen is ook leuk. Beetje groen is ook leuk. Ja. En heb je zelf een woning? Nee, ik woon bij mijn moeder. Dus je bent op zoek? Nou, ik ben het zoeken maar gestopt, want... Iets voor jezelf vinden, dat gaat niet zo makkelijk. En nu woon je bij je moeder? Ja, nou ja, tijdelijk, totdat er iets te vinden is. Kan ik wat voor mezelf gaan vinden misschien. Maar je bent wel gestopt met zoeken? Ja, ik wil Waddinxveen niet uit. Wat er in Waddinxveen gebouwd wordt, is eigenlijk vooral voor grotere gezinnen. Dus ja, dan maak je als zeg maar één persoon niet echt dat je daar kans op maakt. Dat is eigenlijk niet te betalen in je eentje. Het zou wel lekker zijn als je zelf ook iets hebt, ja. Wat zou de gemeente moeten doen? Huurwoningen bijvoorbeeld bouwen. Bouwprojecten worden ook stilgelegd. Bewoners die hebben bezwaar gemaakt bij de Raad van State. Ben jij dus ook de dupe van? Ja, alleen wat hier zeg maar gebouwd wordt. Als dat dan toch allemaal weer een soort villa's zijn, dan heb ik daar sowieso niet zoveel... Nou, er zit ook sociale woningbouw tussen. Oké. Niet echt betaalbaar voor één persoon. Wat kan jij maximaal uitgeven? Tot 750 euro per maand, bijvoorbeeld. Het is nu niet te vinden. Ja. Dat is inderdaad niet echt prettig. Dus je blijft misschien wel tot je 60ste bij je moeder wonen? Als het zo zou gaan, dan waarschijnlijk wel. Ja, Jamie, Tommy. Ja. Deze mensen die zullen misschien nu luisteren en denken van... ja, dat is een plekje waar wij hadden kunnen wonen... als echte autochtone Waddinxveeners. Ja, maar ik snap de frustratie ook wel heel erg, hoor. Want het is echt heel eerlijk. Ik bedoel, als je hier voor een particuliere huurwoning in aanmerking wil komen... dan vragen ze gewoon 2-3 keer de maand huur aan inkomsten. En als je dat in je eentje kan je dat gewoon niet opbrengen. Dus er moeten inderdaad meer sociale huurwoningen komen. En nou ja, dat is wel toevallig wat ze dan voor in onze achtertuin... in ons voortuin gebouwen straks. Is dat hier in je voortuin? Nee, ja, wel, dat vind je, eigenlijk... dat heb je bij neergelegd, toch? Zou je niet tegen in de verzet gaan? Of? Nee. Kijk, ik ben hier ook niet geboren. Ik ben hier niet opgegroeid. En weet je wel, ik snap misschien het bezwaar tegen nieuwbouw wel. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, maar wat willen we dan met z'n allen? Er zijn woningen. Mensen die wonen bij hun ouders thuis. Maar we willen niet dat het groen weggaat. Maar we willen wel dat er gebouwd wordt. Ja, dat gaat niet samen. Het is het probleem van Nederland op dit moment. Ja, gewoon schaarste bouwen. Dat is de enige optie. In het klein zien we dat hier in Waddinxveen, Joris. Want ja, daar ga je morgen ook mee door met dit dossier. Ja, ik ga morgen langs Nettie Heikamp. En zij woont aan de rand van Waddinxveen. En als ze in de tuin staat en op haar tenen gaat staan, dan kan ze Zoetermeer en Rotterdam zien. En het weiland voor haar wordt volgebouwd. Alleen ze zijn het niet mee eens hoe groot het nieuwbouwproject wordt. En ze is naar de Raad van State gestapt. Ja. En dat is dan net een plek waar sociale huur moet worden gebouwd. Ja, in de hoek, ja. We gaan het horen, Joris. Ja. Morgen, dankjewel. Ik heb begrepen dat de eerste set net gespeeld is tussen Van der Zandschulp en Nadal op het Center Court Wimbledon. Mark Brasser? Klopt inderdaad. En die set is gewonnen. Ja, je verwacht het misschien al een beetje door Rafael en Nadal. Tot 5-4 ging het gelijk op. Toen ging Botik van der Zandschulp serveren. Kwam 15-30 achter. Sloeg toen een dubbele fout. 15-40. Twee setpoints waren er daar ineens voor Rafael Nadal. Nou, en hij benutte de tweede. En dus heeft hij de eerste set met 6-4 gewonnen. Van der Zandschulp, ja, niet heel ondaan. Hij kreeg nu net in de openingsgame van de tweede set, waarin Nadal serveert, een breakkans op de service van de Spanjaard. Nou, wist hij niet te benutten. Maar hij gaat goed mee. Net aan verloren die eerste set met 6-4. Dus hij kijkt tegen een 1-0 achterstand aan in sets. Mark Brasser, dankjewel. En ik wilde zeggen langs de lijn, maar straks bij Martijn de Greven horen we, denk ik, ga ik vanuit meer van die wedstrijd. Terug in de bus. Jamie, Tommy, ik kijk heel even op die babyfoon. Ja. De video babyfoon. Slaapt hij nog? Ja, hij slaapt nog. Ja. Want dat is een ander ding. Hè. Hij is bijna anderhalf. Er is eentje op komst. Ja. Gefeliciteerd. Januari uitgerekend hoor ik. Ja, begin januari. Een ander probleem hier zijn de voorzieningen in de nieuwe wijk. Hebben jullie al ingeschreven voor de kinderopvang? Kinderopvang was hier een heel groot probleem. De wachtlijst was toen met Bodhi al 2 jaar. Dus die zit hier een stukje verderop, 5 minuten vandaan fietsen. Ook in Waddinxveen. Maar dat is dus in het oude gedeelte van Waddinxveen, niet in nieuwbouw. En de scholen hier, ja, dat is echt... Die lopen ook over. Ja, ja, je hoort het overal wel. En wij hebben er nog niet echt mee te maken gehad. Want wij moeten hem dus nu vanaf augustus mogen we hem in gaan schrijven. En dan is het een beetje de vraag van gaat dat gebeuren? En kijk, ik moet wel eerlijk zeggen, dit is wel. Er zit hier een school op loopafstand. Twee scholen inderdaad. En dat zou natuurlijk te gek zijn. Maar dat is natuurlijk wel een luxe probleem als het daar niet lukt. Ik bedoel, als jij 5 minuutjes naar rijden. Even door naar Gouda. Nou ja, Gouda, dat is wel echt weer een kwartier rijden. Heel vies gezicht daar. Liever niet, nee. Dat gaat wel een beetje ver. Wat is er mis met Gouda, joh? Als je elke ochtend een kwartier, 20 minuten moet rijden om je kinderschool te brengen, dat heb je natuurlijk liever niet. Maar als het om 5 minuten gaat, dan vind ik het wel prima. Maar het liefst hier, natuurlijk het einde van de straat. En dan wordt hier nog een school gebouwd, hè? Dus er komt er nog eentje bij. Ja, ze moeten wel. Want er komen nog heel veel woningen bij. Heel veel inwoners. Is dit de plek waar jullie gaan settelen? Ja, dat hopen we wel echt. We willen heel graag een huis kopen. Wel dan in Park Triangle. Maar wijk is... Uiteindelijk zouden we wel, willen, ja. Maar die wijk is zo booming... dat we hopen dat we dat ooit kunnen vertalen. Jullie zijn de nieuwe Waddinxveeners. Jullie kinderen zijn... jullie kinderen zijn ook nieuwe Waddinxveeners. Jamie, je onderbrak ons net live met de babyfoon. Maar wat is een nieuwe Waddinxveen? Hoe typeer je jezelf en jouw kinderen straks? Ja, maar echt. Bodhi is een Waddinxveen. Je hebt 20 seconden. Ik denk dat de nieuwe generatie Waddinxveeners, dat zijn mensen die komen aangevlogen uit de omgeving. En dat zijn niet de authentieke Waddinxveeners, maar die komen van overal en nergens. Dus ja, veelzijdig. Ja, overdag nooit thuis. Nee, alleen maar aan het werk. Mag ik jullie bedanken? Opvang. Ja, jij ook bedankt. Tommy en Jamie, ja, dankjewel voor jullie komst. Ja, veel succes hier. En veel succes met de baby. Straks. Dit was de eerste dag van 5 dagen in het snelst groeiende dorp van Nederland. Waddinxveen. Morgen spreken we met mensen die het allemaal zien gebeuren voor hun neus. In en uitstroom. De verhuizers Henk en Jaco. Straks BNL Haagse Lobby met Martijn de Greven. Wij spreken elkaar om 8 uur morgen. Ster. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjane.nl. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera.